Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Subversión de la máquina cultural dominante y absolutamente vencedora. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. No soy ningún Cristo endeble, yo no. Él cuelga en voluble deleite en su cruz, sobre mi cuerpo. Cristo, perdona. ¿Perdonar? Vomito por ti, Jesús. Una mierda, perdona. Baja ahora de tu cruz. Baja ahora de tus alturas papales, de ese suicidio grosero, niño quisquilloso. Baja de esas alturas piadosas, portador de la bandera real, macho cabrío. Vomito por ti. ¿Perdonar? Mierda, él perdona. Él cuelga en crucificado deleite clavado hasta donde llega su visión, su cruz, su hombría, violencia, culpa, pecado. Él clavaría mi cuerpo a su cruz, visionario suicida, amante de la muerte, pervertido, violador, jodedor de la vida, Jesús, agitador de la tierra, Cristo, cavador de tumbas. Tú cavaste las tumbas de Auschwitz, el suelo de Treblinka. Es tu culpa, tu pecado, maestro, maestro de la masacre, enigma. Tú llevas el estándar de nuestra opresión. Enola es tu alegría. Los cadáveres de Hiroshima son tu deleite. Los clavos son tu única trinidad. Los sostienes en tu desgracia cadavérica, la imagen que yo tengo que sufrir. La cruz es el cuerpo virgen de la feminidad que tú violas. Te clavas a ti mismo a tu propio pecado. El patético de Jesús me llama hermandad. Las palabras para mi disgusto. Cada mujer es una cruz, en su sucia teología, en su deleite arrogante. Me vuelve la espalda en su miedo, no se atreve a enfrentarme. Jodedor del miedo, no compartes nada. Cristo, estéril, impotente, jodedor del amor, profeta de la muerte. Tú eres la última pornografía, en tu temor del coño, temor del pene, temor del hombre, temor de la mujer. Injusto, guerrero, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Jesús murió por sus propios pecados, no por los míos. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Thank you. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo, como sabes, en el 104.5 de la FM, también en el 96.6 si nos escuchas desde las 12 de la noche a las 2 de la tarde para toda Barcelona y Rudalías. Y bien, aquí empezamos una nueva edición de Fuck the Bastards, con el estudio que parece una lata de carnita aquí rebosando de gente. Creo que los contenidos del programa son bastante variados y puede quedar un programa bastante completo y bueno, esperemos que paséis un buen rato escuchándolo. Si queréis nos podéis contactar escribiéndonos al apartado de correos 25102-08080 de Barcelona o escribiéndonos a la siguiente dirección rbronca@sindominio.net o podéis encontrar más información de la radio en las www.radiobronca.info. También decir que los diversos programas de la radio se suben regularmente a la red y a través de esta dirección os los podéis descargar. Es podcast.radiobronca.info. Y bien, como os decíamos, pues hoy tenemos una entrevista preparada. También hay una live session en vivo. El compañero Juan nos ofrecerá un set de ruidismo o de paisajismo sonoro, como lo queráis llamar. Y también es posible que acercándonos al fin del programa, pues Gigi Matt aparezca por aquí pinchándonos algunos discos, algún material que nos hará vibrar a todos y a todas. Y bueno, venga, vamos a entrar en faena. Y bien, estamos escuchando a Almax. Almax es una banda hardcore punk de la ciudad de Zaragoza y tenemos con nosotros a uno de sus componentes, más concretamente a su cantante, que bueno, que va a estar acompañándonos esta tarde y nos comentará algunas cosas curiosas que están ocurriendo por la ciudad de Zaragoza. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué pasa, compañ? ¿Cómo va? Molt bé. Bona tarda. Com estan les coses per Saragossa? Bueno, abans de res, farem les presentacions de rigor. Estem amb l'amic Jaume, que, bueno, els que viviu aquí a Barcelona segur que el coneixeu perquè està liat en mil grups de punk, amb mil projectes interessants. No sé, explica tu si vols una mica el que feies. I bueno, doncs jo quan vivia aquí a Barcelona, pues bueno, bàsicament pues tocava algunes bandes, pues des de Disface, Holocaust in Your Head, Omni i mil i un projectes, no? I després feia el fanzine Intellectual Punks i bueno, després hasta o al col·lectiu de ja para mítico col·lectiu Tacos de Tortilla. Que ja, ja, ja fot anys, ja ha plogut bastant des de llavors i, bueno, i organitzant alguns concerts, no? Bàsicament una mica era el que feia per aquí i ara bueno, pues ja des de fa uns anys pues, a Saragossa. Clar, perquè estàs aquí involucrat en mil mogudes i bueno, la teva vida personal dona un gir de 180 graus, ho podríem dir, no? I comences una nova etapa, per dir-ho així, a Saragossa, no? Sí, va ser així, quan vaig decidir que, bueno, que per raons de la vida i a nivell personal pues, em compensava anar cap allà, volia anar cap allà, provar a veure què passava i deixar moltes coses aquí que la veritat és que va ser bastant dur deixar-ho i bueno, pues, a poc a poc ja també vaig anar trobant una mica el meu lloc i bueno, pues, ara mateix estic encantat de la vida, liat amb bastantes mogudes, molt bé i bueno, pues, és una ciutat en la que em ve molt de gust també. És una persona activa, ja. Quines coses interessants podem trobar per Saragossa o quins projectes, si vols comentar els teus projectes que estàs fent? Doncs, a veure, jo ara ja mateix ja estic ficat a Radio Topo, que és fem un programa que es diu Cita Podrida, que es remiteix aquí a Radio Bronca, i, bueno, fem 2 hores a la setmana. Vaig començar una mica col·laborant amb alguns programes de col·legues, com per exemple l'Autonomia Indígena, del programa que feia el col·lectiu Maharraza. Després també col·laborant amb l'Atracador, que era el mític programa del senyor Santi Ric, fent alguns especials sobretot sobre Barcelona i tot això. I a poc a poc mai havia fet ràdio aquí a Barcelona, bueno, pues em va agradar la idea i bueno, pues amb l'Àlvaro vam començar a donar-li vida a el que seria la Ciutat Podrida. Fèiem 1 hora al principi, durant el primer any, 1 hora setmanal, i al final hem ampliat a 2 hores, i bueno, la veritat és que ara estem bastant contents de com va sonant i com va funcionant, i a poc a poc pues, anar millorant-ho dintre del que es pot. També estic ficat a l'Arrebato, que l'Arrebato és un centre social autogestionat, per dir-ho d'alguna manera. És un local de lloguer, on muntem concerts, i porta 15 anys ja funcionant, quasi 16, i ara mateix està tancat per problemes amb la llei d'urbanisme, aquest tema de les llicències i aquestes coses que acostumen a passar quan estàs per lo legal, entre cometes, i bueno, doncs esperem dintre de poc tornar a obrir, i és un local bueno, que funciona assembleàriament, diferents col·lectius, estem Ciutat Podrida, està Malarraza, està Producciones con las Uñas, està 3X, o sigui que bueno, entre la gent pues, li donem vida i anem programant pues, cada setmana pues, bastants concerts, i la veritat és que per mi a nivell underground és a l'espai de rigor que hi ha a Saragossa, tant manera de funcionar com la programació que té cada mes. Després també jo ara mateix estic allà cantant amb Almax, que és la banda que ha sonat abans, que és una banda formada per gent bàsicament de Carbà Penatac, menys el cantant, i estic també tocant la bateria amb Yakuza Horror, una banda de Cruz que ja portava bastant temps, i bueno, la bateria va marxar i m'he posat jo a tocar. I bueno, del que estic fent, bueno, també estic escrivint al Mondo Sonoro d'Aragón, ficant algú de bàsicament amb les bandes de hardcore i algú de metal, i bueno, i poqueta cosa més també, a part de bueno, a nivell d'assemblees i altres projectes a nivell social que també funcionen molt bé a Saragossa. Bueno, comentaves a l'Arrebato, recentment ha tingut uns problemes entre cometes, no? Ara no està obert, podríem profunditzar una mica en aquest tema perquè sí, bàsicament això, l'Arrebato va començar fa 15 anys i ho portava un col·lectiu que es deia Rebel, després va agafar les rendes 3X i després bueno, pues, ens vam anar ficant més col·lectius i el portàvem entre diferents col·lectius. Com que per veterania o per el que fos, no, portava tant temps funcionant, diguem que és una història una mica complicada, no? Diguem, no estàs dintre de la legalitat del que seria una sala de concerts o el que seria un bar. Més que res perquè funciona, també tenim una altra filosofia. La nostra guerra no és la guerra de reivindicar pues, la llicència d'un tipus o d'un altre, no, per poder fer concerts, sinó que nosaltres reivindiquem el que seria un centre cultural en el que pot fer des de xerrades a menjars populars a concerts, no? Nosaltres pues, li donem més sortida al tema concerts perquè el local pues, té aquestes possibilitats i perquè és el que realment més ens agrada, però també fem altres coses. I bueno, pues, com que amb tot el tema de l'Expo i aquestes cosetes pues, es van ficar bastant tontos amb urbanisme, amb el tema de llicències i permisos i tal, pues, bueno, pues, ens va tocar rebre també i bueno, pues, ens van tancar i ens van precintar per no tenir una llicència d'espectacles, cosa que ara mateix bueno, pues, estem intentant solucionar adaptant-nos dintre del que es pot a la realitat per tornar a obrir, perquè tenir un altre cop aquest espai per disfrutar de concerts i del circuit així més subterrani del que, pues, del que forma part d'Arrebato, no? I durant tot aquest temps que està tancat, suposo que com gent activa, pues, haureu trobat alguna alternativa o algo per seguir fent activitats. Sí, hem anat muntant, hem muntat alguna cosa. Per exemple, pel 15 aniversari vam muntar un festival de 15 aniversari al costat de la Ribera de l'Ebre, a l'aire lliure, gratis, i tal, amb bastantes bandes cada dia. I després també la gent que més estem muntant coses, pues, estem muntant a bars, bàsicament, o alguna sala així que, bueno, pues, que s'enrotllen i muntant una, per exemple, seria l'Ultimàtum, que abans era l'antic Utopia, que ara es diu Ultimàtum, allà a la zona heavy, que hem muntat algunes coses. També estem muntant al Mar de Dios, estem muntant al Refugio del Cràpula, que és un bar que està al costat, que la veritat és que s'enrotllen molt bé, i bueno, pues, al De Vicio s'ha muntat alguna cosa, o sigui que bueno, anem muntant coses, el que passa és que no amb la mateixa soltura ni la mateixa constància, que tenim que dir moltes coses que no, perquè a mi, per exemple, em costa molt més muntar una cosa a un bar, perquè no tens l'espai ideal per sopar els gusts, per estar a gust amb els gusts, tens que portar equip de so, de vegades són més gastos, no és teu. Ja estàs condicionat una mica a com funcionen ells, no? I per exemple, tu l'Arrebato, pues, és teu, no vols guanyar diners d'allò, perquè és algo que tothom fem altruistament, i llavors, pues, sempre els grups intentes que estiguin a gust, amb consumicions, amb un bon sopar, no? I llavors, pues, és diferent, és una mica diferent, i ara, bueno, tenim ganes ja, la veritat, de tornar a obrir per poder tornar a programar lo que, vamos, i de la manera que ens agrada, no? Uh-huh. I un altre projecte també de Saragossa que respectem totalment és el segell no comercial Mala Raza, que imaginem que portarà també 10 o 15 anys, no? Doncs portar bastants, perquè jo crec que el 2002 es va fer el concert aquest de Ruesta, que era el 10è aniversari. O sigui que, pues, gairebé 20. Pues, gairebé 20, sí, a part ja s'estava parlant de si es tornaria a fer alguna cosa gran i tal. I bueno, va tenir una època una mica de baixón, de canvis de locals, perquè abans l'època que estaven funcionant a Entropia anava molt bé, que va ser igual el 10è aniversari, bastantes edicions. I hi havia un local propi, no? Hi havia un local propi on fèiem més activitats, hi havia una barra, hi havia una sala de concerts. Després van intentar sortir del gueto i van anar a lo que seria la trama, no els hi va acabar de funcionar del tot, i després van tornar a lo que seria la Madalena, un local que era el 451, que la veritat és que era un local molt fred i la gent, pues, venia exclusivament a buscar alguna cosa, però no era com altres llocs que vens, prens alguna cosa, veus a la gent, no? Tens una assemblea i pues, sempre acabes comprant alguna cosa de distro, sapiguent com funcionen, no? Llavors, des de fa uns mesos es van incorporar a l'Arrebato, la part de darrere de l'Arrebato, que tenien posos per sopar i tal, vam fer una altra habitació i a la distri, llavors obrien entre setmana i durant els concerts. I això va tornar una mica a reactivar gent que pensava inclús de la ciutat que Malarraza ja no funcionava o que no sabien el material que tenien, pues a donar-los vida, i la veritat és que està tornant a funcionar, estan tornant a fer edicions ells sols, no coedicions, i bueno, la veritat és que jo crec que està travessant un bon moment Malarraza. Clar, perquè, bueno, el que deies, no?, que durant aquest parón, pues, potser poques coses van editat, però recentment han editat un parell de LPs, no? Sí, han tret el de Don Tuagoni, que és per mi és un pedazo de disco, el millor que ha tret Don Tuagoni fins a la data. Després també ha editat això que ha sonat del compartit Almas Miscafer, i ara editaran un nou, no sé si és un 10 polzades o així, de Netweight, que editaran diferents segells, algú que han tornat a gravar i volen fer algun concert de presentació. I alguna cosa més tenen preparada. Bueno, van editar també el primer llibre, que era la primera edició en llibre de Teràpia Marx. Sí, Teràpia Marx, sí. Que la veritat és que està bastant curiós, sí. I jo crec que també tenen idea d'editar algun, seguir editant algun llibre. Sobretot ara jo crec que s'entraran a editar vinils i algun llibre de tant en tant. Quins col·lectius destacaries per no sé, les seves activitats? Jo de Saragossa, sí. Pues de Saragossa, home, Radio Topo, evidentment, com pot ser Radio Bronca, no?, que és una institució i una eina supernecessària a cada ciutat, i que pues, junta diferents col·lectius interessants, i de col·lectius, pues, bueno, doncs, per exemple, per mi hi ha el que és la Biblioteca Frida Kahlo, que és una biblioteca així, que funciona a diferents espais, funciona des de la Virosta, funciona un espai col·lectiu també, també està el Diagonal Aragón, que també estan distribuint alguna de material escrit amb una distribuïdora que es diu La Pantera Rosa, Després també el que seria la iniciativa ciutadana contra les macrocàrceles, que organitza cada any la marxa de la macrocàrcel de Zuera, que serà el proper 11 d'abril a la presó del Taleu, que és un dia que es fan tot d'activitats una mica doncs, per donar a entendre als presos, reivindicar que les macrocàrceles, o sigui, les presons no, ja de per si són absurdes, no? Pues una macropresó encara més, no? I una mica pues, per donar l'intent a la gent que està dins pues, que hi ha gent fora que, bueno, pues, que segueix pendent de la seva situació i tal, no? També tot això es fan unes activitats prèvies també bastant interessants, xerrades amb gent de l'estat que ve a Saragossa i bueno, bastant bé. Després també hi ha per exemple el Comando Huevo, que és un gent que també fa un programa de ràdio que es diu Huevos Revoltos a Radio Topo, i també fa un altre que es diu Riff Raff, que també bueno, pues, fan una mica, tenen un butlletí de contrainformació, munten alguns concerts, participen en totes les mudes polítiques i socials de la ciutat. Em deixaré alguna cosa segur. Què més podíem dir així de ressenyable de Saragossa? Hòstia, pues ja... Sí, la veritat és que últimament ja... Ja bastant, bueno, Mujeres Preocupando, que també està el que la veritat és que ja no funciona tan activament com quan van treure el número, que ara, per exemple, que va sortir aquest número de la revista aquí a Barcelona, pues sí que van fer una presentació ja i alguna xerrada, o sigui que, bueno, que també hi ha coses que van sortir una mica esporàdicament, però que, bueno, que la gent sí que té ganes de fer coses i com no, una cosa que ha sortit fa poc i que van amb bastanta força és la coordinadora antifeixista de Saragossa, que també estan fent bastantes coses i tal. I, bueno, ara ens parlaves de la marxa que es fa a la presó de Zuera, ja són mogollon d'anys. 9 anys. 9 sí. anys que es porta fent, ja és una mobilització bastant potent que reuneix a bastanta gent, no? Sí, la veritat és que hi ha anys que ha vingut molta gent, que venen autocars d'Euskadi, de Madrid, ha vingut un cop va venir un de Barcelona també, o sigui que va venir bastanta gent. Inclús es fan activitats davant del Taleu. Sí, es va al dematí allà, es fa un xupinazo ja quan s'arriba i tal, perquè se sàpiga que s'ha arribat, i bueno, pues es fan diferents activitats com poesia, alguna xerrada, es munta una ràdio perquè aquell dia els presos poden sintonitzar una ràdio i es fa Ràdio Hawaii, que bueno, amb l'ajuda de Ràdio Topo, pues, sí, està bastant curiós, i llavors gent durant tot el dia pues dedica cançons, es prepara textos, parla amb gent coneguts que tinguin dintre i tal, i bueno, la veritat és que està bastant curiosa la història. Després també es fan pues, coses o de dansa o de teatre, es fa un dinar popular, es fa un taller de cartes per enviar als presos, i després acaba sempre amb un concert. Encara queden heavies pels carrers de Saragossa. encara queden heavies de Pantalón de Pitillo i de J. Haider. Sí, perquè jo me'n recordo, fa uns anys hi havia un carrer que estaven tots els bars allà. Encara n'hi ha el que ha baixat una mica, Liston. Abans era la zona heavy, que estava a l'Infierno, estava a l'Utopia, al Berlín, que també era punk, però bueno, que tots quedaven allà, però aquell carrer, no? El carrer Luis del Valle era com... Sí, mític. Era bastant mític. Antoni Maria Claret també, sí. I ara, però bueno, ara, per exemple, l'Utopia ha canviat de propietaris i estan fent, la veritat és que estan deixant bastant xulos, estan fent bastant concerts i la gent que ho porta és bastant maca. I sembla que torna a haver bastant ambient. A part hi ha una hornadilla de xavalillos heavies així, també dels metaleros a Saragossa, bastant interessant, i gent que també ve als concerts de punk i de hardcore, cosa que també es trobava a faltar, no? Que no sigui tot tan gueto i tan específic. I bé, el que ja no és el mateix que abans. O sigui, jo me'n recordo a Saragossa fa 15 anys, quan anava a tocar algun cop allà i era vamos. Sí. També us passa a Saragossa com passa aquí o a Madrid, les grans ciutats que, per exemple, dintre d'un mateix estil de música, pues, puguem trobar diverses escenes, entre cometes, diferents? Sí. La cosa també va per guetos, no? També, per desgràcia també... Bueno, igual a l'Arrebato hem aconseguit una miqueta trencar de vegades aquest rotllo barrejant grups de diferents... I com que és una ciutat més petita és més fàcil, però també quan hi ha una mica de resquemores, pues, també al ser tan petit es nota molt més, no? Jo me'n recordo, sobretot quan vaig arribar a Saragossa a viure, que és que hi havia bandes de hardcore i de punk bastant conegudes que tocaven per l'estat, i l'Arrebato no tocaven per antigues mogudes que tenien, sí, amb gent que estava a l'Arrebato o gent d'un local que no va a l'altre local, no sé. Crec que ara últimament s'està suavitzant la cosa, igual és que ens fem grans també i la gent pues, com que has donat compte que de vegades són una mica tonteries, no? Aquesta, aquestes mogudes, però bueno, sí que hi ha un rotllo molt específic de, bueno, pues cadascú es monta la seva pel·lícula i estos solo quieren conciertos de hardcore porque hardcore y paso de ir a sus conciertos, y estos son los políticamente correctos y unos hippies, y estos son unos punkies destroyers y paso, y no, y es como así, la astilla de fluixa, y no sé. Yo con que cuando ya vivía a Barcelona, siempre he anat a... Si m'ha agradat un grup o un concert m'ha semblat interessant, he anat, independentment d'aquí el monti o de... no sé. Pues allà m'ha passat igual. Llavors, no sé. Però bueno, pues sí que existeix aquest rotllo. I què tal les noves generacions? Com pugen? Bé, bastant bé. De fet, mira, una cosa que se m'havia oblidat comentar era que, bueno, pues havia estat ocupat un centre social al barri de Torrero, Ràsmia, que van desallotjar ja fa un temps, i gent de Ràsmia i gent també del barri de Magdalena i tal, bueno, gent de... gent jove, sobretot molta gent jove, pues es va decidir a fer unes jornades d'ocupació de 15 dies al gener, i van ocupar un lloc que es deia el centre social ocupat a la Doquín, que el van desallotjar fa poquet, fa 10 dies així. Però la veritat és que el poc temps que ha estat ocupat els hi ha donat mogollon de força, d'una manera de funcionar, pues bueno, pues fent mogollon de menjadors veganos, hi ha un espai vegano, un espai on no es fumava, només hi havia una sala de fumadors, hi havia una habitació per crius també, o sigui que com coses diferents que mai havien passat a Saragossa i que estan començant a passar, i crec que bueno, pues és gent jove tot i és superinteressant, i vamos, a mi em sembla que està anant per un bon camí, no? O sigui que és necessari, que és necessari que passin aquestes coses i que passin intentant aportar coses diferents i no quedar-se repetint el mateix del passat, no? I a nivell d'espais i punts de trobada, ara mateix teniu algun centre social ocupat o...? No, des de que es va desallotjar la Doquín no n'hi ha cap. Després hi ha, pues, centres socials com la Revuelta, un centre social anarquista que, bueno, que també fan el menjador vegà tots els dissabtes, i bueno, hi ha cafetes obertes durant la setmana, es troba gent allà. Després hi ha el barri Sur, que està al costat de la ràdio mateix, i bueno, pues, també es troba allà la gent. Allà la gent, diguem que ens acostumem a trobar en bars o a les places, no? Està la Virosta, que és un bar restaurant vegetarià, està molt a prop de Rebato i també és un punt de trobada molt de la gent, no? Diguem que Saragossa té això, que els punts de trobada bàsicament és en bars, no hi ha espais ocupats, i això es nota. Uh-huh. Tornant als teus projectes, no sé, parla'ns una mica, véndete un poco, amb el, per exemple, la publicació que fas, el Ciutat Podrida, que recentment ha sortit el número 10, crec. El 9. Pues sí, el Ciutat Podrida és com que quan l'últim fanzine que vaig treure aquí, l'Intellectual Punks, que l'ha compartit amb el Comunitat Punk de Mèxic, pues tenia ja material, alguna entrevista, alguna cosa i tal, i bueno, pues a Saragossa entra que no t'acabes de trobar a casa, no t'acabes de situar, no estàs mitja Barna, mitja allà, pues va anar passant el temps i la cosa no tirava endavant, ni tampoc tenia molta motivació jo per treure'l. O sigui, tenia una sèrie de material però no estàs motivat per treure'l. Llavors, quan Álvaro em va enganxar a l'orella i em va enganyar hàbilment perquè féssim el programa de ràdio junts i perquè em fiqués a Ràdio Topo i tal, pues, amb la idea de buscar un programa nou i donar-li pues, un aire determinat, pues, va ser la idea també de dir, va, pues, continuo el fanzine, el reactivo, segueixo amb la mateixa numeració que l'anterior, però és un projecte diferent, no? Llavors vaig treure el número 8 de la Ciutat Podrida i ara fa poc tret el 9, que és el primer impremta, amb més pàgines... I bueno, pues és un fanzine, és com el programa de ràdio, no? El fanzine sí que el faig jo sol, el que és el portar el pes del fanzine el tinc jo sol, després hi ha molta gent que col·labora escrivint o fent ressenyes o dibuixos i tal, però diguem que el que seria la maquetació, la distribució, tot el que sigui econòmicament ho porto jo. I bueno, pues és una mica com el programa, no? Ficar, no només especialitzar-se en un determinat estil de música del punk més polític com podia ser l'intento del punk, no? Que era molt més, sinó pues, bueno, pues donant una mica més sortides a tots aquells sons que ens agraden, no? Més underground, des del death metal fins al punk, fins al noise, o sigui, com el programa de ràdio, vaja. Més intentant recuperar una mica l'essència que hi havia als 90, al principi dels 90, que es barrejaven tots els estils, no? I tots tenien el mateix punt d'unió, que era pues, l'anticomercialitat, el rotllo més atlotomismo, no? I l'actitud, bàsicament. Sí, sí, bueno, la veritat que amb els temps digitals que corren, també trobar una publicació impresa també és bastant destacable, i no sé quina ha sigut la reacció de la penya, quins feedbacks t'han arribat un cop l'has tret aquest últim número? Pues la veritat és que super content. Estic flipant, vaig fer 500 còpies pensant que me les menjaria i a mi igual em queden 20 còpies només a casa, i va sortir al desembre. També s'ha de dir que Magarraza i Sorkin Kale van aquest any, van ajudar amb l'edició, van fer 100 còpies cadascú, les van financiar, però també les tenen quasi distribuïdes ells. O sigui que bé, jo he notat una diferència sobretot de l'anterior número aquest, que ha sigut molt més... O sigui, que m'han volat de les mans, no? Gent que de l'anterior número on deia passa'm 10 còpies, aquest m'han demanat 40 o... I la veritat és que estic content, i això, bueno, doncs m'anima, ja estic allà amb el pròxim número, doncs... per treure'l, a veure si puc treure'l al juny o al juliol. Que ja serà el número 10. El número 10. I... no sé, ens pots adelantar alguna cosa de... doncs, o encara no es pot? Sí, no, hi ha algunes cosetes ja preparades. Seguirem amb la segona part de d'algo del baú de los recuerdos, d'aquells maravillosos anys, del Trash Comeback, no? Després també hi ha una entrevista, hi haurà 100 Minutes of Nausea, hi ha una entrevista que s'ha currat al Manuel de Romf Records. També hi ha una possible entrevista a Ratus, que volia fer el Toño. Jo estic amb algunes entrevistes així que les estic, ara, pues, estic fent de totes les bandes que m'envien material o les que més m'interessen, pues, estic mirant a veure quin els si faig, no? Li he enviat a Knife in the Leg, la banda de Polònia, i alguna coseta més que tinc per allà que, bueno, que a veure si ho acabo de lligar, perquè m'he dedicat ja a escriure alguna columna, ressenyes i tal, però el que és les entrevistes estic encara a fer una mica de selecció. I a nivell dels teus grups, d'Almax i Holocaust in Your Head, quins, que esteu fent últimament o que fareu properament? Pues Holocaust in Your Head, dèiem de si fèiem algun concert de despedida i tal, perquè ja la cosa, pues, ja des de l'última gira europea vam dir que no seguiríem. El que sí que ha sortit ara fa res, el compartit amb Violent Heads, que encara el teníem pendent entre diferents segells, i ja l'últim treball que teníem pendent per editar, i no sé si algun dia arribarem a fer algun d'aquests concerts, perquè... jo a Saragossa, el Lechón està a València, Juan Carlos viu aquí, té dos crios. Sí, és com, sí, és una mica complicat, no? Però bueno, a mi la veritat és que sí que m'agradaria treure'm l'espineta i fer algun concert de despedida i acabar bé la cosa. Sí. Amb Yakuza Horror tenim el cantant estudiant a Bilbao. Llavors, no sé, anem fent algun bolo amb el repertori, però no estem fent temes nous ni res. Llavors, bueno, la mateixa formació, el que seria amb guitarra, baix i bateria, dèiem de començar un projecte paral·lel. De bueno, canviar una mica l'estil, o sigui, bastant l'estil, un gir bastant bèstia, encara no està definit del tot perquè hi ha diverses coses que ens agradaria fer, i bueno, pues tenir com la banda paral·lela, no? Mentre ella està fora, pues poder seguir fent concerts i juntar-nos i tal, per fer alguna cosa totalment diferent del que hem fet abans amb les nostres altres bandes. I amb el Max, pues, estem traient temes nous, estem, ara que estem tocant bastant, presentant el disc, i bueno, hi ha alguna opció d'algun split EP, LP, així, amb diferents bandes, però bueno, la idea és gravar també a l'estiu, perquè ja tenim 5 o 6 temes nous, o sigui que sí, el Max diguem que és la banda ara que més estem allà a tope. Uau, pues Déu-n'hi-do, molta gent pensarà d'on treu el temps aquest noi. Intentar no dormir. Sí, segur que moltes hores d'insomni, de coses precisament a la introducció de l'últim fanzine, no? Parlava també de tot això, no? De tota aquesta penya que no es veu públicament, no? O no fa, no sé, que es menja tots els marrons moltes vegades i molt poca penya se n'adona, no? De tot això, no? Estem molt contents de que hagis compartit amb nosaltres. I jo que m'hagis invitat aquí al programa, que ja tenia, feia molt que no passava per aquí, per Ràdio Bronca. I... va ser un plaer i moltíssimes gràcies, company. A tu. Estem en contacte i jo que sé, saludar a tota la penya de Saragossa des d'aquí, records a la family i endavant. Endavant. Igualment, i salut a tothom que estigui escoltant el programa i que segueix Fat de Bastards, que és pedazo de programa, vamos. Vinga, salut. En la red 3. acompaña esta tarde el compañero Víctor, Víctor alias Juan, con H y no con J. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, com va? Bé, mira, a fer el concertillo aquest, no? Semiconcertillo. Pues vinga, ho tens tot preparat, tot llest? Sí, la veritat és que ja ha estat... Pues vinga, endavant. We'll be right back.

Wow, pues ahí teníamos una primera interpretación muy lisérgica, por cierto. No sé, això és material molt més suau que el que ens tens acostumats a vegades, no? Sí, bueno, és depèn del concert, depèn de lo que he de portar, no? De lo que puc portar, de quanta gent som, perquè depèn del concert, pues som més, de vegades som més gent, de vegades menys. Llavors, segons el concert que pugui fer, pues aquí m'havia portat el MIDI, llavors ha sigut molt electrònic i molt... normalment m'agrada, no?, que hi hagi varietat, però sí, avui no ha sigut un dia allà super extrem. Estrident, no? Sí. I no sé, conta'ns una mica com... quan fa que fas... que experimentes amb el soroll i no sé com... Pues, bueno, vaig començar tocant amb cap al 2006 i ja abans ja havia estat fent unes... Bueno, en realitat porto més temps, però així com treballant molt i tal, pues, no sé, suposo que 4 o 5 anys, suposo. I la cosa és que va haver-hi un moment en què em vaig adonar compte, estant acá, que podia fer música sol. Bueno, ja la feia, però diguem que potser no tenia que ficar-ho tot amb el mateix nom, no? Que podia agafar i fer una altra cosa, fer concerts amb allò, i de vegades també, bueno, possibilita poder fer una mica coses molt flexibles, rotllo... Mira, si vull fer un disco sol, el faig. Si l'he de fer amb altra gent, el faig. Si vull fer concerts canviant gent o no, és que és com... Això està clar. És el que té de bo. El que té de dolent, diguem, és que... Clar, és menys estable, però bueno, és com... Ja, bueno, però també és un projecte adaptable, no? A qualsevol... Clar. Exacte. Per exemple... El primer concert que vaig fer com a One el vaig fer amb el... Com es diu? Amb l'Arnau Sala i el... com es diu aquest xaval? El d'Argentina. El Trigal. Uh-huh. Exacte. I no sé, i després vaig estar fent concerts amb el Ben Mahoney i després un concert me'n recordo que va venir una cellista de Nova Zelanda i vam estar fent allà i també amb el Ben. I no sé, a mi, clar, això ho trobo excitant, no? Això de poder fer concerts diferents, és allò que dius, bueno, mira, ara... De fet, és una cosa que havia pensat, rotllo, mira, ara em ve de gust, a veure si puc trobar un parell de, o tres de saxofonistes i ficar-los a mig polo. Pues clar, igual amb un grup més regular, pues és més difícil, però... I no sé, em vaig ficar... al cap, rotllo, vull fer un disco tot sencer, tocar tots els instruments i fer el que em surt, no? I bueno, aquest material està ja editat, sí. Te l'has autoproduït tu mateix o amb algun segell? Bueno, l'hem tret per Màgia Roja, uh-huh. També és el segell amb el que traiem les coses de cap, uh-huh. I bueno, li vaig fotre allà un curro inhumà. De fet, és com... Perquè, bueno, a veure, jo el que em dona la sensació és que hi ha molts artistes de noise o d'experimentals i tal, que de vegades els escolto i dius, hòstia, aquí hi ha com... Igual hi ha un so o dos o tal, però és que jo per fotre el puto disco vaig tenir... Igual hi ha hores i hores i hores i hores. Igual és allò que li gravo, jo que sé, el cinte, després unes percussions, després una bateria, després el baix, després un sitar. Llavors, clar, per gravar cada cosa és com amb un grup ho faries en pues 5 minuts, però sent una persona igual t'has de tirar per fer lo mateix mitja hora. I clar, és dir mitja hora com com si et sortís bé a la primera, no? Així que no sé. Uh-huh. I quina acceptació ha tingut a aquest disc? A la gent li agrada o sí, hòstia, com l'esteu movent? Heu rodat moltes còpies? Sí, bueno, estem movent-ho bastant, no? I l'acceptació, hòstia, hi ha gent que està flipant molt. Bueno, hi ha gent que li agrada més que lo de K i tal, no? I de fet, fa poc vam tenir, que no sé si ho puc dir, bueno, suposo que no. En fi, vam tenir unes quantes crítiques bastant guais precisament fa una setmana o dos i no sé, vull dir, em fa content el rotllo de que la gent pilli el rotllo que tenia, que era una mica voler fer algú màgic i ritualístic i tal, que és com l'altra cosa que de vegades sento a faltar, rotllo, que de vegades hi ha soroll com sense ben bé ningú context, saps què vull dir? Mm-hmm. I llavors a mi em mola que tingui algun tipus de context, però si no és com una mica que ho diferenciaria, no? Del tràfic del carrer, és com també allò és soroll i de vegades inclús està més orquestrat, no? Llavors no sé, em mola aquest tipus de context, eh? Mm-hmm. I no sé com veus l'escena, si ho podríem anomenar d'aquí de Barcelona, en sons així radicals, extrems, sorollosos. Home, a veure, crec que hi ha uns quants grups que estan molt bé, però no sé, crec que és una escena quasi que és una mica global, suposo, que en realitat probablement hi hagi gent d'aquí que estigui connectada, potser tingui igual més en comú amb un de Japó i un altre de, jo què sé, de França i un altre de tal, no? Crec que ara les escenes quasi que estan més així, no? Com quasi disperses pel món, encara que la gent visqui a la mateixa ciutat. Encara que ja et dic, crec que hi ha uns quants grups molt bons, però crec que no, cada un té el seu rotllo bastant personal, no? El seu univers, no? Sí. I també, bueno, també he de dir, clar, això igual no és molt, jo, clar, jo crec que amb tot això del MySpace i tal ara escolto molts grups que hòstia, em semblen molt xungos, com en plan, ups, sembla com si tothom, hi ha parts del noise i de l'experimentació i tal que no m'agraden, que és la part que de vegades sembla que la gent ho tingui com a excusa, com per tenir algú o tenir un grup i tal, i després escoltes els temes i tal, igual és un so curiós, un sol so curiós, i dura un minut i mig la cançó, i és com, bueno, no sé, un tio que està provant un pal de fuzz. És que clar, això a mi personalment no m'entra, és com, ho veig una mica com, és la part dolenta d'aquesta escena, si vols veure així, però em sembla que no és única a Barcelona, crec que és cultura global ara mateix, no? Com... Sí, potser, jo que sé, fa uns anys pues costava més, jo que sé, aconseguir diners per editar un disco o... Sí. O estalvia una mica per entrar a un estudi, i ara amb els home studios, no? Qualsevol clar. Pot fer clar, coses, però... i té la part positiva i la part també negativa. Clar, clar, a veure, això està de puta mare, no? Pots fer-te, joder, jo el disco me l'he fet a casa amb un 4 pistes, no? Anar fent pistes, anar gravant a sobre del que anava fent i tal. O pensant-ho primer, hòstia, ara vull això i això tal. Però és una pena que després et vegis inundat de... que hi ha molts grups que dius, hòstia, no tenen, és com que li falta un esperit o un algo, que pot ser molts tipus diferents, pot ser misteri o ràbia o el que tu vulguis, però que té que tenir algo darrere la música, perquè si no ja no és, no sé, no sé si... no sé. Llavors no, crec que no és música, sinó hi ha un context, no? I això és el que veig una mica. Hi ha uns quants grups així que estan molt guai. Després hi ha, veig molts que, clar, tampoc, crec que tampoc fan concerts, no? I és una mica com... Hi ha projectes potser d'estudi, solament, sí, no? Però clar, bueno, dir-li d'estudi, igual... És que igual hi ha coses por ahí que he escoltat que són... Prof! Un minut, ja està. I això ja crec que ja era massa... Ja, bueno, no sé, la creativitat... Ui, ui, ui. La creativitat de la penya no, no té límits, no? Cadascú, pues, jo què sé, pot tenir el... Crec que són els volums dels cascos que estan potser alts. Ajà, a veure. I molaria que t'apropessis més al micro. Vale, vale, vale. Ara? Sí, ara perfecte. Puta mare. I això, no? Que jo què sé, que cadascú pot tenir el seu concepte, no? De... Clar. Clar, però no sé, ja et dic, jo tal com ho veig, ups, jo tal com ho veig, a mi, joder, quan més gent estigui fent aquestes coses, millor, no? Però m'agrada que sigui com una cosa sincera, no? Com, no com, mira, tinc el meu grup i tal... I si no, jo no li veig amor, a mi és molt difícil que m'agradi una música. Jo li he de veure algun tipus d'amor. Encara que sigui l'amor de mira, és que m'ho curro en directe o no m'ho curro en directe, però hòstia, li fico tot. I mira, en casa no li tal. Però quan veig alguns grups d'aquests, que tant són d'aquí com són de qualsevol lloc, eh? No, sí, jo el que penso que el que sí que és veritat és que hi ha infinitat de grups, infinitat de projectes, l'oferta avui en dia està super saturada, sí. I clar, o sigui, ara és més difícil escollir que potser fa uns anys, no? Clar, sí, és difícil d'escollir, és difícil de trobar, no? De trobar també, clar. Però hi ha tant, i clar, per això jo dic, hòstia, és que de vegades... Dius, a més, clar, de vegades em xoquen les descripcions, rotllo, igual t'envien allà un missatge, no? Hòstia, unes peces experimentals fetes amb bla bla bla, després ho sents i dius, hòstia, pues a mi em sona més a dos pavos a l'habitació d'un fent, no sé com dir-ho, no fent una cosa molt interessant, rotllo, que crec que la gent de vegades està una mica impacient per treure coses i cosa. Com soc músic, com si fos allò un estatus, no sé, jo crec que si fas música és perquè ho necessites fer, no perquè saps què vull? Sí. És com, llavors no sé, vull dir, i si te'n surten 100 discos, pues de puta mare, però Sí, jo crec que també està guai que la gent evolucioni i vagi fent, s'ho vagi treballant i tal, no? I ara sembla que la gent ja porta un mes i ja s'ha fet el MySpace, ja s'ha penjat allà coses, no sé, ho trobo curiós. Jo quan, abans, és a dir, em vaig tirar igual un any fins fer-me el MySpace i penjar les coses, perquè primer vaig pensar, hòstia, vull que la gent quan s'ho escolti digui, hòstia, és guai o no és guai, però almenys que pogués transmetre el que jo volia transmetre. I no sé, sembla ara hi ha molta pressa en venga, ja està, ja tengo grupo. Bueno, i a nivell de projectes més propers, què vols dir? No sé, d'edicions, de concerts, de gires. Pues amb One, no sé, en realitat no estava pensant de gravar massa. Igual vull començar a tornar a gravar coses i tal, però és que el disco el vaig fer, no sé si vaig tardar quasi un any en fer-lo, i la veritat és que em va deixar esgotadíssim. Per això et deia això del tema de quan estàvem parlant d'això de l'escena, d'aquests grups i tal, perquè és com, hòstia, jo per fer aquell disco és que de vegades penso, hòstia, és que a mi em costarà fer, anar fent, vull dir, és com costa, vull dir, és bastant curro. Llavors suposo que ara, mira, com que el vaig treure l'any passat i més a finals de l'any passat, pues suposo que aquest any no, igual gravo, mira, si em surt gravaré més coses, però ara ho veig més com que em torno a concentrar en coses de ca i tal, i suposo que ha hagut, a veure si ara m'han dit de fer un concert i tal en maig al Niu, però no sé quin dia és, i després no sé si això és, jo suposo que no puc dir, no? Sí? Vale, doncs no. Igual es fan un parell de concerts així més a festivals i tot això, però bueno, encara no puc dir, encara no puc confirmar-los, no? I no sé, i després m'havien dit d'anar a tocar a Madrid i coses així, i bueno, suposo que aquest any anirem fent així paral·lelament el que vagi fent cada. Guai, i amb, bueno, m'hi has avançat que amb K toqueu amb un grup que personalment m'agrada moltíssim. Sí. És a, crec que toqueu a mitjans de maig a Sant Feliu de Codines. A Luc Teodoro. A Luc Teodoro, uau. Sí. Jo, bueno, jo els vaig conèixer per... Brutal, aquesta penya. Sí? Sí, sí. Bueno, jo el que he escoltat m'ha molat. Són una gent molt fosca. Sí, sí, sí. És com black metal allà, molt repetitiu, no, i tal. Mm-hmm. És... Bueno, jo, hòstia, la idea que tenen... El concepte és de puta mare, no? És com... jo me'n recordo que quan vaig començar a escoltar coses més experimentals i tal, jo ho tenia solapat amb una etapa que tenia molt black metalera, escoltava molt Burzum i tal, no? I era allò que és com que aquests tios han pillat aquella, no sé, és com, mira, han ajuntat els punts i han fet algo que en realitat té com bastanta lògica, no? Jo el Philosophem de Burzum, encara que el tio és, bueno, el que és, ho sabem tots. És el que és, però hòstia, el disco el trobo, vamos, el trobo una obra d'un geni, vamos. I és allò que el sento i dius, hòstia, és super minimalista i és com un nois allà, uns loops infinits i tal, i després, clar, aquests pillen els rotllos així més Kant i Faust i tal, i ho mesclen amb Burzum, és com, hòstia, pues sí, sí, molt bona idea. No, no els he vist mai ni en directe ni res. Bueno, jo tampoc, però m'han parlat superbé, sí, d'ells, i bueno, tinc uns amics que sí que han tocat amb ells, sí, i tal, Hapsil, que també són de França i tal, i bueno, jo què sé, pues, m'agradaria anar, la veritat, a veure si algú ens porta en cotxe i tal, perquè sí, després tornar ja és una mica odissea. Uh-huh. Però guai, hòstia, pues, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí tu, i haver oferit a la penya els teus sons. Merci, tio. Clar que sí, jo que sé, i ja saps que quan vulguis tornar, vale, aquí estem. Bueno, ha sigut un concert així una mica, bueno, concert, sí, concert suposo, una mica improvisat. Sobre la marxa, sobre la bueno, marxa, això ens agrada, però bueno, això ens agrada, que siguin les coses espontànies, no? Sí, sí. Vale. I pues, molt bé. Pues moltes gràcies, Quique. Vinga, a tu, tio. Y bien, después de OTAN, seguimos aquí ya entrando en la recta final. Solo añadir pues algunos conciertos interesantes que pasarán este próximo fin de semana, el próximo viernes día 9 en el Centro Social Ocupado La Granada, en Poblenou. Hay un concierto de death metal y de greencore con actuaciones de Cranny Septic y Pesta Porcina, quienes presentan un disco que acaban de sacar compartido, un 7 pulgadas. Y también está tocando un par de bandas, una que no nos acordamos ahora mismo cómo se llama, pero la otra es Velocidad Absurda de Zaragoza. Y otro interesante evento es el que se llevará a cabo el próximo sábado día 10 en La Jungla. Están tocando La Casa Phantom de Noruega, está este buenísimo dúo bajo batería que bueno, con una puesta en escena demoledora. Estarán tocando pues conjuntamente con El Punto Débil y también con Murtra en La Jungla, y creo que los beneficios son para sacar pasta para un gazteche de Amurrio. Bien, estaremos aquí con todos vosotros y con todas vosotras la semana que viene, a la misma hora. Hasta la semana que viene, pues os decimos, como siempre, salud y fuck the bastards. Écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.